que et farà repetir. Que et servirem cada divendres de 8:30 a 9:30. Presenta Ivan Montes, Amistad Reyes, Ana Morales i Sergi Martà. Molt bona nit a tothom i benvinguts a Conducta Contrària una setmana més, què tal? Comencem aquesta nova edició del programa, 28a edició, i amb moltes ganes de passar-nos-ho bé amb tots vosaltres, els nostres oients contraris. Moltes gràcies com sempre per estar allà. I ara per començar el programa anem a saludar els nostres col·laboradors. Bona nit, Ana Morales. Bona nit. Bona nit, Sergi Manzà. Bona nit. I bona nit, Esther Reyes, què tal? Bona nit, bé, bé. Bé, bé, tots bé? Sí. Bona nit, Ivan. Perfecte. Bona nit, Ana Morales. Bona nit, Esther Reyes. Bona nit, Sergi. Bona nit. Què tal? Comencem. Recordem el Facebook i les xarxes socials perquè els nostres contraris puguin estar connectats amb nosaltres. Sí. Sí. Doncs ho fem, a veure, facebook.com/conductacontraria. Recordem sempre que la segona C de conducta és una K. Sí, com sempre. Com sempre, no ha canviat, es quedarà així fins al final de conducta contrària. Repetim facebook.com/conductacontraria. També tenim el telèfon aquest que segurament funciona, que normalment acostuma a funcionar. El que passa és que no us animeu molt a trucar. Us recordem, telèfon, a veure si ens surt com sempre. 937-84-85-98. A veure, que crec que l'Anna no se la sent. Què està passant? Què està passant? Hola, ja, hola, ja hola, comencem amb els feix tècnics. Vinga, que no m'escolto. A veure. Aquí està tot connectat. En sèrio. Pues change. Hola, hola. Ara. Ai, mira quina merda, eh. Estem on estem, Anna, què Anna, farem? Anna, parla una mica, present. Hola. Qui no? Ui. Ara que l'he parat el micròfon. Ara. Estrès, eh? Ara? Hola? Hola? Ara sí. Hola. Estem aquí en directe amb l'Anna Morales. Què tal? No sap... Jo i els meus problemes. No, vale. No sabem on ens col·loquem. Vale, se m'escolta? Sí, però aquest s'escolta pitjor. O sigui que ara amb la cançó intentem solucionar el problema. A veure, parla ara. Hola, aquí m'escolto? Se te sent fatal. Bueno, oients, que ho sentim. Aprendre. Un segon, que ja que estem... A veure què passa. Diem al telèfon que al final no l'hem dit. 937-84-85-98. Repetim? 937-84-85-98. També tenim grup de WhatsApp, que, Esther, com tenim que fer per agregar-nos? Bueno, doncs pues, per agregar gent, pues hem de, o sigui, personalment, dieu que voleu agregar-nos i nosaltres ja els agregarem, no? Li dieu a qualsevol de... A veure, que jo el tema WhatsApp no el tinc molt controlat, eh? Doncs pues a l'Esther no li feu cas. A, dieu, a mi no m'ho dieu. Li dieu a l'Ivan, a la... A l'Anna Morales. A l'Anna, perquè jo estic tot el dia. A l'Anna perquè està cada 3 minuts a l'Instagram, al WhatsApp, al Facebook. Vale, està sí, a tot. Vale. Insta connect all day. Instamica. Jo soy a l'Instagram, jo... Instamica? Hola! Bueno, jo soy a l'Instagram, el vaig desinstal·lar perquè m'ocupava. Instajetos. Vale, ja. Bueno, nois, ara sí, què tal? Ja hem dit les xarxes socials, ara ja estic llest, perquè a veure, us explico. El que ha passat és que ara he marxat un segon a agafar les coses, perquè amb les presses no tenia res, ni tenia guió, ni tenia res. Doncs ara ja ho tinc i ja sé com començarem el programa d'avui, perquè tenim ganes de començar. I com sempre ho farem amb una cançó que ens animarà, per almenys intentarem que ens animi. Aquesta cançó, bueno... L'heu escoltat per als fans de Gran Hermano, és una de les que han estat sonant molt aquesta setmana. Es diu No digues nada, por favor, no digues nada. Es diu, també té com segon nom Déjà Vu i és del Cali i el Dandy, us sona? Sí. Doncs escoltem-la. No digues nada, por favor, que hablando el alma me destrozas. Quiero decirte tantas cosas, quiero acordarme de tu olor. No digas nada, por favor, no vaya a ser que me despierte de un sueño en el que puedo verte y aún puedo hablarte de mi amor. No digas nada, ten piedad, solo te pido que mañana por la noche dormido me des la oportunidad. Llevas 3 meses por la noche haciéndome lo mismo. Suena mi puerta y estás tú, mi espejismo. por dentro grito, grito de la emoción. Por fuera me hago el fuerte como si no me temblara el corazón. Pregunto qué te pasa, por qué lloras, por qué estás tan rara. Y aunque tú no me hablas, me conformo al ver tu cara. Quiero sentir tu mano y no puedo moverme. ¿Qué me pasa? Me siento tan raro al verte aquí en mi casa. Siempre quise tener la oportunidad de poder hablarte una vez más. No te dije que te amaba y que aunque era tu amigo, siempre sentí cosas, mi corazón fue testigo. Siempre quise tener la oportunidad de poder hablarte una vez más. Te desvaneces con el sol, eres humana, eres un sueño que me rompe el corazón en la mañana. No digas nada, por favor. Todo te perdí en mis manos, fue mi culpa y ahora sufro solo, no entiendo a la vida. La vida me prometió estar contigo y fue ella misma la que nunca va a dejar de estar conmigo. Por las noches en mis sueños puedo verte, dormido vivo al fin un cuento de hadas que aunque falso es suficiente. No me importa cuánto duela despertarme, igual me duele todo y cada segundo del día estás presente. Me acuerdo de todo, la noche perfecta y en mi carro te miré a los ojos, sonreíste, por fin te cogí la mano. Llueve más de un millón de recuerdos juntos y me cega. No digas nada, por favor. Dormido me des la oportunidad. Estàs escoltant Conducta Contrària. Conducta Contrària. Hola, molt bé, molt bé, molt bé. Aquesta cançó ha sigut fantàstica. Hem escoltat Cali i en Dandy, No digues nada. Tenim aquí, se'ns escolta una miqueta massa forta la música perquè el Sergi està atenent una trucada. Què diu l'Ester? Sí. Vol dir alguna cosa? Bueno, senyals aquí a ràdio, doncs molt bé. Començarem ara el programa, però crec que tenim una trucada, pot ser? Hola. Hola. Hola. Hola? Hola? Hola? Hola? Hola? Hola? Què en tu ser? Se sent bé o no? Sí, se sent bé, Laura. Jo se sento fatal. Nosaltres a tu et sentim fluixet. Ah, bueno, pues sí, no sé. Bueno, què voleu, que cridi més o què? Crida, crida, crida una mica. Hola. Hola. Tu el que ho diguis. L'Aina, ai, ai, l'Aina no s'escolta. L'Aina? Ai, perdó, escolta, hola. Que l'Aina tio. No m'escolta. Amb el merda... És una puta merda. Ei, ei, ei, que encara no està rurant aquí. Vale. A ver, no ens passem, no ens passem. Ja. És que està molt empenyada perquè no li van bé els micròfons. És que ni un micròfon, tio. Uf, problemes de la càmera. Ja. Problemes ja. De què? De... He dit de la càmera? Perdó. Sí, és el que estava pensant jo. De la taula, és que... La taula? Bueno, de la taula... Taula, la taula, cables... Vale, ja, ja, ràdio, Anna, general. Laura, per què has trucat? Ai, jo què sé, m'ha dit l'Anna que truqui. Tio, Laura! Eso no se cuenta. Laura! Ai, jo què sé, si de mala. Va, què tal? Pues bé, com vol que estigui. Hola. Jo no se sento gens bé, se sento gens bé. Pues, tu, nosaltres a tu sí t'escoltem perfectament. Sí, sí. Jo sí que t'escolto bé. Tu, una puta però, merda. Però fluix, fluix, hola, fort, malament. Fluix. Fluix. Malament. Ara com ens escoltes? Pues igual de malament. És igual. Vale. Ara. Ara s'escolta? Ara bé. Ara? Ai, els problemes de so no pot ser, eh? Millor cap. Vale, bueno. Bueno, què t'està semblant el programa? Ah, bueno, com que de moment no ho fes gaire, doncs m'està semblant bé. El que passa és que el programa del micro és una merda. Bueno, sí, sí, amb això, llàstima. Sí, no pot ser això. Bueno. Doncs res. I es volies demanar una cançó o algú? Jo què sé, què teniu? Ja, si això, jo pido. Pues, Laura, el que tenim vulguis. Tenim tot el que tu vulguis. Va, que demano una mica i li dedico a l'Anna. Ui! Vale. Quina va mica? M'és igual. Has de dir una. Grace Kelly. L'Anna no llegeix allà. Que l'Anna ha ficat ara una cara d'assassina mortal. Grace Kelly. Per la pronunciació esta. Grace Kelly. Eso, vale, sí, sí. Vale. Sí? Vale. Sí, jo t'acompanyaré dilluns, eh? Sí. Pique! Sí. Ara ho expliquem, ara ho expliquem. Vale. Molt bé. Doncs, bueno, Laura. Què? Què? Què? Ai, és que no m'escolto, tio. Que jo sí que t'escolto, Anna. Anna, te oyes? No. Sí que t'escoltes, sí? Perquè t'estem parlant. Ah, vale. Oh! S'ha donat un cop. T'ho has de dir, no? Vale, sí. Vale. Vale, bueno, sí, ja. Ivan, parla. Què vols que digui? Parla. Sí, ja. Està intentant parlar algú, la Laura. Què dius, Laura, que no et sentim? Pues lo mismo, que yo tampoco sé de vosaltres. Oh. Bueno, pues yo... Bueno, i després d'aquesta... Moment, sorra. Tecnologia que tenim aquí. És de, això és tecnologia punta de l'Anna. És que el telèfon no, estava despen... No, estava penjat, però... Un dia hem de fer una llista de tot el que no va bé. Un dia no, ara. Sí. Això és de tot el que no va bé. Un quart mil·lenni. Jo crec que hauríem de fer del que va bé, que acabarem sí, abans. Sí, sí, acabarem abans del que va bé. T'ho dic en acabarem sèrio. Acabarem abans perquè quan no passa una cosa, quan no és pel wifi és per una altra cosa i... Sou superbèsties, o sigui, com us passeu? A veure què passa la a veure què passa la setmana que ve. Això, ja. Això. Perquè jo tinc previsions de futur i aquí aquí jo no veig que hi hagi internet. Ja s'està en aquest. O sigui que jo la setmana que ve us dic que ja quasi que no ni us molesteu perquè home, he sentit ho podeu intentar, que Telefònica... Però... No, no, no, no, no hi haurà internet. Informa que el número marcat no existe. Vale. Bueno, que això, ja. Que vols dir alguna cosa més? Jo? Sí, tu. Ah, pues no. No, no. No, no, jo crec. Ho has dit tot? Pues sí. Home, no? Ai! Estàs dubtosa, eh? No, segur, ho tens clar, que ho has dit tot? És que, clar, aquí... Ja està parlant, és que... Ai, pobreta. És que no sento bé, tio. Llavors no m'entero quan m'estan dient coses o no. Hola. Hola. Vale, vale. És que ens escolta, bueno, més o menys. Bueno, Laura. Què? Gràcies per trucar, bla, bla, bla, bla, bla, bla, i això, el que dèiem sempre. Moltes gràcies per trucar, Laura, sempre. Torna a trucar al pròxim programa. No, ja t'ho hem dit, al pròxim no truquis perquè, mira... No, perquè al pròxim jo estaré a Londres, saps? Si no ens continuem... Estaràs a Londres? Sí. Què faràs allà? Que casualitat, nosaltres potser també estem a Londres. Estem a Londres, no? Potser, no sé, potser fem el programa, però potser estem a Londres. Ja, mentre estem a Londres. És que és molt probable, eh? Instal·lant-nos. Clar, perquè ho farem per telèfon. Serà una cosa especial. Bueno, ja veurem què fem. Perquè si hem dit que no hi hauria telèfon, ja veurem, ja pensarem alguna cosa. Si no, teletransportation model. Online, perquè està online. Clar, clar. Doncs bé, Laura, moltes gràcies. Encara que estiguis a Londres, ens pots enviar un WhatsApp allà de veu. Et gastes una pasta. Ja si això quan estigui aquí. Ja si això, la otra. La otra, o si no la otra, no te preocupes, que no hay prisa. Va. No, no, que... No, me l'apunto i tal. Que no, sí, sí. Tu per... La de Londres no, l'altra ens truques i ens dius més cosetes. Et fas un guionet, que sabem que tu tens moltes coses a dir. Va. I això, vinga, moltes gràcies, Laura, eh? Vale. Bona nit. Vinga, adéu, un petó. Adéu. I ara ja sí, després de... ja hem creuat el temps de l'horari infantil radiofònic, però de totes formes anem a fer els consells contraris amb el Sergi Martà. Avui els consells seran més enfocats cap a les noies. Cap a les noies, eh? Sí, cap a les noies. Però no dic per temes de res, és per al cabell. Cabell, eh? Cabell. Avui el tema... Jo aquí escolto. Avui el tema és cabell. Molt bé. Quatre trucs de bellesa que pots fer a casa amb vinagre de poma. O sigui, el suc de la poma. Un dels ingredients basats fàcil de trobar a la cuina, i si no al supermercat, és el vinagre. A part de ser fàcil i trobar també, es pot servir per força coses a casa com una mica de vinagre de poma. Els cabells sans i brillants. 1. El vinagre de poma té la propietat que posa els cabells sans i brillants. Si fa dies que notes que tens els cabells que no et brillen o els tens una mica enfosquits, pues, intenta aplicar-te el vinagre al cap pues, abans de rentar-te a la dutxa. I no te'l posis directament al cap, s'ha de barrejar amb aigua. La mesura justa, sí, la mesura justa és una tercera part de mescla, ha de ser vinagre, i les dues terceres parts restants, doncs, aigua. Clar. A més, també l'olor és forta, perquè jo tinc vinagre de poma a casa i clar, fa servir per l'amanida. Sí, i l'olor és molt, és bastant molt forta, sí. Per això. I clar, això és millor, o sigui, fer-ho abans, després amb xampú i si, tal. Si això ho fem un parell de cops a la setmana, veurem que tindrem resultats aviat. Que bo, i això, jo això no ho sabia. 2. Eh? Soluciona els problemes de caspa. Jo no dic aquí que... Aquelles persones que tenen caspa poden utilitzar el vinagre de poma per eliminar-la de mica en mica. Un cop t'hagis rentat el cap, fes-te un massatge amb els cabells, com si t'estiguessin ensabonant pues, amb el vinagre de poma. Barrejat amb aigua, sempre amb aigua, de la mateixa manera que hem explicat en el punt 1. Després d'uns minuts del massatge, aclareix-te els cabells. 20 minuts? No, d'uns minuts. Ah, vale, vale, perdó. 3. Beneficis per la pell. Sobretot va molt bé el vinagre per aquelles pells greixoses, amb granets o punts negres. Et proposem una barreja de 3 maduixes triturades amb 2 culleretes de vinagre. Aplica't la mescla a la cara i fes-te un massatge durant uns minuts. Els resultats seran bastant immediats. Fa que la pell s'assequi i els punts i els granets pues, marxin. Això ho intentaré jo, eh? Jo també, jo ui, també. Jo vull la nit ja. I últim consell, la pell morta dels peus. Ui, això ho odio, eh? Quan jo també. Ja. És que fa una mania això, hòstia. Quan algunes sabates et fan duríssim els peus, el vinagre és molt efectiu. Serveix com a exfoliant i ajuda a regenerar la pell. Doncs molt interessant, la veritat és que jo aquests trucos els faria. Si fas una amanida i et sobra vinagre, pues agafes i dius, mira. Clar, bueno, em sembla que el vinagre de l'amanida que ja l'he posat no crec que el faci servir. Home, ja ho sé. Home, i també és fer-ho, si també és l'ordre, si el fas servir per rentar-te els peus, després no te'l fiquis a l'amanida. Home, clar, perquè... sí. És molt lògic. I res, fins aquí... uns consells més. Molt interessants. Doncs fins aquí els consells del Sergi Marzà. I ara tornem amb la secció que avui no sé si serà molt picantilla. No. Avui no és picantilla. No, però potser d'aquí 2 setmanes o la setmana que ve, no ho sé. Crec que sí que tinc. Ens sorprendràs. La setmana que ve? Jo me'n recordo que deures de Setmana Santa tenies buscar és veritat? Notícies picants. Les has fet? Eh? Has fet... Ester? Ai, que et posarem una nota a l'agenda. No te'n recordes. Que vam dir que tenies una setmana per buscar notícies? Ei! Sí. Les has buscat? Sí, les té en procés. Bueno, de moment nota a l'agenda no, però et focarem un recordatori als pares. La Laura segura diu per al grup del WhatsApp, no són verdes? Llavors no són les notis de l'Ester, o sigui, no són les notis. Home, Ester, a veure, has de reconèixer que la teva secció es caracteritza més per les notícies picantilles. Clar, perquè tenen... Perquè t'agraden. A veure, a tenen tothom, el seu morbo. A tothom, a veure, estàs demanant, no sé si em fiquen més a vosaltres que pues a mi. També, també, a veure, ningú t'ha negat, però... A veure, però també cal vigilar, perquè... Clar, home, clar. No és que aquí... aquella notícia que ve aquí, que diu, per favor, no? Però jo sí que tinc una preparada que potser ja d'aquí unes setmanes sí que us la posaré. Que unes setmanes, no? Dos. Perquè la setmana que ve no la podem avançar res, però tindrem potser un especial ja que és Sant Jordi. I d'aquí, a partir d'ara, ja no diré res més del programa la setmana que ve. L'haureu d'escoltar els que estigueu aquí per escoltar-lo. I si no, recordeu que sempre tenim el nostre podcast a conductacontraria.cat/programes barra aquesta barra lateral que sembla un set però sense el pal de dalt. Tenim que dir també que el racó contrari encara el tenim buit, que d'aquí poc si un cas ja l'omplirem. I també tenim més coses, tenim més moltes, coses moltes. Encara tenim una sorpresa gran que estem preparant i que volem la vostra ajuda. No diré res més, però vull dir que si voleu enviar algun text o alguna cosa que us agradaria que sortís en algun lloc, en el web de Conducta Contrària o en algú, envieu-nos un text que tingui que veure sobre Conducta Contrària, que ens expliqueu la vostra experiència de Conducta Contrària, per què us agrada Conducta Contrària i tot això, vale? No dic res més. Això, ja si voleu més informació, contacteu amb algú de nosaltres i us la donem. I res més, dir això que encara que no siguin verdes, anem amb l'informatiu contrari. Ara de començar, vinga, comencem l'informatiu contrari. Hola, molt bona nit i benvinguts als informatius contraris. Aquesta nit tractarem les següents notícies. Amb 6 anys es fa milionària gràcies als concursos de bellesa. I un assassinat al Google Earth. Comencem. Amb 6 anys es fa milionària gràcies als concursos de bellesa. Amb tan sols 6 anys, Isabella Barnett s'ha fet milionària gràcies als concursos de bellesa, els quals la seva mare la portava des de amb prou feines podia caminar. La petita no té una infància comuna, sinó que el seu dia a dia transcorre dissenyant la seva pròpia línia de joies, prenent rajos UVA i realitzant sessions de fotos. L'únic que té en comú Isabella amb la resta de nens de la seva edat és que li agrada col·leccionar ossos de peluix i la música de Justin Bieber. Per la resta de la seva vida és d'allò de lo més excèntrica. Gràcies als polèmics concursos de bellesa infantils tan de moda als Estats Units, la petita de 6 anys s'ha convertit en milionària. La seva vida transcorre entre sessions de perruqueria, rajos UVA i altres tractaments de bellesa, que són propis d'una supadu de model major d'edat. És tant la fama d'Isabella que fins i tot té una línia de joies pròpia, li encanta ser la cara. I asseguren que té tants diners al seu compte corrent que el pot assegurar la resta de vida fins als restos dels seus fills. Hi ha moltes crítiques entorn a aquest tipus de concursos on es denuncia l'explotació infantil per part dels pares i el robatori de la infància a uns nens que encara no saben el que està bé i el que està malament. Un assassinat a Google Earth? Podria ser l'escena d'un assassinat o només un rastre d'aigua? Aquesta imatge de Google Earth ha generat nombroses especulacions sobre un possible crim a la ciutat d'Almende, a Holanda. El que sembla ser un rastre de sang en un embarcador que s'endinsa en un parc ha estat interpretat pels espectadors com a evidència que podria haver tingut un lloc com un assassinat. La imatge sembla veure una figura ombrívola al final del moll. Però si el satèl·lit ha capturat un delicte, l'autor no hauria tingut molta cura per fer-ho plena llum del dia. Una altra versió es tracta del rastre d'aigua deixat del moll per un gos després de nedar. La imatge va ser publicada en Reddit amb el títol de "Un assassinat a prop de casa meva a Google Maps". I fins aquí les notícies d'aquesta setmana. I, bueno, jo volia comentar unes frases que va dir la nena aquella aquella nena de 6 anys... Aquesta notícia és que, mare meva... O sigui. Ja, jo he vist la foto i la nena aquella o sigui, és horrorosa. La pobra... Aviam, què diu? Què ha dit? Ella diu, soc una superestrella i m'encanta ser la cap. Vamos! El que més adoro són les sabates, tinc uns 60 parells. I l'última és, es pot arribar a gastar fins a $10,000 en un vestit. Mare meva. La nena deu ser molt mimada, no sé. La trobo una mica bastant fort. I quants anys té? 6. Mare meva. Doncs... I no és molt natural. Sí. Fins aquí l'informatiu contrari? Sí. Doncs ara anem a escoltar una cançó mogudeta i xula. Aquesta és dedicada a tots els contraris. Es diu Kiss You Yes de One Direction.